szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, niedziela, 26 marca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywa Ukraina. Ma to związek z planami przetransportowania rosyjskich bomb atomowych na Białoruś. Okrągły stół w związku z problemem nadmiaru zboża w magazynach zaplanowano na środę, informuje eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Wraca zima, są ostrzeżenia przed przymrozkami i oblodzeniem. Kijów wzywa do pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ma to związek z wczorajszą zapowiedzią rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, który mówił o rozlokowaniu bomb atomowych na Białorusi. Do tej sprawy odnieśli się też przedstawiciele NATO. Jak podano, rosyjska retoryka nuklearna jest niebezpieczna i nieodpowiedzialna. NATO jest czujne, uważnie monitorujemy sytuację. Nie zauważyliśmy żadnych zmian w postawie Rosji dotyczącej broni nuklearnej, które skłoniłyby nas do zmiany naszego stanowiska, podano. Wczoraj Władimir Putin oświadczył, że Rosja zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową. Według Putina Rosja przekazała Białorusi m.in. 10 samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do lipca mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania tej broni. Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną krok, który zapowiedział Putin, nie wpływa na ryzyko eskalacji obecnej wojny do poziomu nuklearnego, lecz jest elementem kampanii informacyjnej mającej zastraszyć Zachód. Putin, jak zaznacza ośrodek, dążył do rozlokowania taktycznej broni jądrowej na Białorusi jeszcze przed rozpoczęciem inwazji. Na środę planowany jest okrągły stół w związku z problemem nadmiaru zboża w magazynach. Mówił o tym eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk podczas spotkania z mieszkańcami Radomia pod hasłem Przyszłość to Polska. Eurodeputowany dodał, że zaproszono przedstawicieli wszystkich związków rolniczych, w tym tych, które ostatnio protestowały. I proszę Państwa, jak sądzę, przy tym stole dojdzie do porozumienia i ustalenia, co zrobimy. No przede wszystkim wypłacimy rolnikom pewne rekompensaty polegające na tym, że no właśnie ta cena światowa, w końcu także europejska, obniżyła się do określonego poziomu. Te dopłaty będą zróżnicowane, im bliżej wschodniej granicy, tym będą wyższe. Europoseł zaznaczył, że nie będzie dopłat dla tych, którzy nakupili ukraińskiego zboża i nie mają go gdzie sprzedać. To będą dopłaty skierowane do rolników proporcjonalnie do zasiewów i wydajności z hektara, powiedział. Dodał, że drugim elementem programu będą dopłaty do transportu zboża. Według wcześniejszych doniesień w ciągu kilku dni zapadnie w Brukseli ostateczna decyzja w sprawie przyznania około 900 milionów złotych polskim rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z importem zboża z Ukrainy. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami i oblodzeniem dla części kraju. Do Polski już tej nocy wraca zima, ale jak prognozują synoptycy, tylko na chwilę. Przymrozki mogą wystąpić w części północnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej. Oblodzenie prognozowane jest w okolicach Koszalina i Trójmiasta. Synoptyk Grażyna Dąbrowska mówi, że ostrzeżenia są związane z prognozowanymi opadami deszczu ze śniegiem. Są to ostrzeżenia przede wszystkim dotyczące przymrozków, ponieważ zaczął się już okres wegetacyjny i tutaj na tym obszarze temperatura nam spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza, także ponieważ występują opady i są mokre nawierzchnie. W związku z tym przy spadku temperatury powietrza poniżej 0 może to zamarzać i drogi i nawierzchnie będą śliskie. IMGW wydał też ostrzeżenie dotyczące opadów śniegu, które występować mogą na obszarze zachodniej części Przedgórza Sudeckiego. Najchłodniej ma być jutro i we wtorek. Pogoda będzie się poprawiać w czwartek. Już po raz 14 parafia świętego Jakuba Apostoła w Torkmicku nad Zalewem Wiślanym ogłosiła konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Uczestniczą w nim mieszkańcy powiatu elbląskiego. Więcej w relacji Beaty Gajlewskiej z Polskiego Radia Olsztyn. Najpierw przedświąteczne zmagania miały wymiar lokalny, uczestniczyły w nim tolkmickie szkoły, przedszkole, ośrodek kultury i dom pomocy społecznej. W kolejnych latach dołączały stowarzyszenia z całej gminy. Zdecydowano o regionalnym charakterze imprezy przy wsparciu starostwa powiatowego w Elblągu i Caritas diecezji elbląskiej. Warunkiem oceny każdego dzieła jest ręczne stworzenie wielkanocnej palmy. Ma być tylko z naturalnych materiałów, pędów, wierzby, bibuły, suszonych kwiatów czy bukszpanu. Minimalna wysokość palmy to 1 metr. Za tydzień w Niedzielę Palmową specjalnie powołane jury ogłosi w kościele w Tolkmicku zwycięzcę konkursu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. A w ramach Trójkowego Radionawigatora kolejny raport z polskich dróg. Tym razem głównie przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, dojazdy do Warszawy, do podwarszawskich miejscowości. Sytuację monitoruje dla Państwa Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam, to na początek zapraszam do Warszawy, gdzie dziś największe problemy z płynną jazdą są spowodowane półmaratonem. W związku z tym utrudnienia napotkają kierowcy na Wisłostradzie między Mostem Gdańskim a Mostem Łazienkowskim. Na tym odcinku zamknięta pozostaje nitka w stronę Sadyby. Analogicznie utrudnienia są także na Wybrzeżu Szczecińskim oraz na ulicach Jagiellońskiej i Konwiktorskiej, a utrudnienia w Warszawie powinny się zakończyć za około 2 godziny. W stolicy spowolnienia są także na S8 na odcinku od węzła Marymącka do węzła Powązkowska. W związku z kolizją korek utworzył się na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania. Krajowa 7 w okolicach Warszawy w związku z pracami drogowców zwalniamy w miejscowości Kazmin Nowy, a tam spowolnienia są zarówno w stronę stolicy, jak i Płońska. I jeszcze rzut oka na drogę S19, tu poważne utrudnienia pojawiły się między węzłem Niedrzwica Duża a węzłem Wilkołaz. Na 33 kilometrze po uderzeniu samochodu osobowego w bariery jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Radio Nawigator Trójki. Słyszeli już Państwo ostrzeżenia IMGW w serwisie trójkowym. No to teraz trochę więcej szczegółów na temat tego, co nas czeka tego wieczora i tej dzisiejszej nocy. Zima wraca, proszę Państwa. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. We wschodniej połowie kraju i lokalnie na krańcach zachodnich możliwe burze. Możliwe również opady drobnego gradu lub krupy śnieżnej. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia to było od 6 stopni nad morzem, około 10 w centrum, do 12-13 na południu, teraz już pewnie trochę niżej. W nocy zachmurzenie duże i całkowite i okresami przelotne opady deszczu na północy i zachodzie kraju przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wysoko w górach opady wyłącznie śniegu. Na Suwalszczyźnie początkowo możliwe także burze, a jeśli chodzi o ten śnieg w górach, to może go napadać nawet 10-15 centymetrów. Temperatura od minus 1 stopnia na północy, około 3 w centrum, do 6 na południowym wschodzie. Na północy kraju i w górach miejscami może być bardzo ślisko. Te ostrzeżenia również już podawaliśmy Państwu w programie, ale proszę uważać na siebie, bo naprawdę ta pogoda może dać się nam we znaki, zwłaszcza tego wieczora i tej nocy. Wiatr do tego bardzo nieprzyjemny, umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi 11 Lite 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Na Warmii i Mazurach możesz żyć i pracować w pełni. Piękna przyroda, doskonała infrastruktura, czyste powietrze, wykwalifikowani pracownicy. Wszystko tu znajdziesz. Warmia i Mazury. Pracuj, inwestuj, ciesz się życiem. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli niedzielne motoryzacyjne popołudnie. Jak Państwo słyszeli w naszych raportach z regionów, w większości kraju nic się nie dzieje szczególnego, jest bezpiecznie na razie, bo potem, no mówiliśmy o tym w prognozie pogody, może zrobić się ślisko gdzieniegdzie. Proszę uważać na te warunki pogodowe. Gęstnieje w wielu miejscach już ruch na drogach, trwają te powroty niedzielne, tradycyjne z weekendu. U nas jak zawsze informacje o utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel i Witold Lazar w tym składzie. Będziemy Państwu towarzyszyć jeszcze przez godzinę. I formacja Weezer. Po drodze z Trójką, 13 minut po godzinie 16. My w tej chwili przenosimy się już na drogi województwa śląskiego, a więc Katowice, Śląska Aglomeracja, autostrady A1 i A4. To wszystko monitoruje dla Państwa Gabriela Kaczyńska. W miarę spokojnie na drogach województwa śląskiego, mimo że wzmożony ruch widać w południowej części w miejscowościach turystycznych, tak jest w rejonie Wisły, Szczyrku czy Żywca, ale stania w dokuczliwych korkach nie musimy się obawiać. Niewielkie natomiast mamy na drodze z Żywca do Kobiernic, chodzi o drogę 948. Ona jest w przebudowie, tam ruch w wielu miejscach jest mocno ograniczony, co spowalnia przejazd. Droga krajowa numer 1 jest przejezdna, podobnie jest na Wiślance, czyli drodze 81, ale na niej uważajmy w Ustroniu, bo tam jezdnia jest zwężona przez drogowców. Drogowcy pracują też na drodze 934 w Chełmie Śląskim. Tam ruch odbywa się wahadłowo i o tej porze trzeba chwilę odczekać w obu kierunkach. Podobnie jest w Jaworznie-Byczynie na drodze krajowej 79. Cały czas zwężona jest trasa S1 pomiędzy Dąbrową Górniczą a Wojkowicami Kościelnymi. Tam w obu kierunkach jedziemy po jednym pasie, co spowalnia przejazd zarówno w stronę Sosnowca, jak i w stronę Siewierza. Podobną sytuację mamy na trasie równoległej, czyli na drodze 86. Tak jest w Będzinie, Łagiszy i w Sarnowie, ale tam ruch odbywa się w miarę sprawnie. Drogowe przeszkody mamy też na drodze 91 pomiędzy Brudzowicami a Częstochową. Na tym sporym odcinku w przebudowie jest kilka fragmentów. Ruch jest ograniczony, ale co ważne, jest płynny. W Częstochowie nieco większe nasilenie mamy w centrum miasta i na drodze 46. Tam z kolei w czterech miejscach wprowadzono ruch wahadłowy i o tej porze ten ruch jest nieco spowolniony. Zaglądamy jeszcze na Jurę, gdzie sporo samochodów widać na drodze 78 pomiędzy Szczekocinami a Porębą, ale ruch odbywa się bez większych problemów. Niewielkie. Mamy na drodze z Zawiercia do Dąbrowy Górniczej, to już droga 796. W Kuźnicy Masłońskiej trwa budowa mostu, ruch odbywa się jednym pasem w obie strony. A że jest duży, to i tam tworzą się niewielkie korki. Autostrady A4 i A1 na terenie województwa śląskiego o tej porze są przejezdne. Bez problemów pokonujemy bramki w Brzęczkowicach. Bez problemu jedziemy także gliwickim odcinkiem. Nagłych, poważnych drogowych zdarzeń o tej porze nie ma. I oby tak dalej. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. To Gabriela Kaczyńska, która monitoruje dla Państwa sytuację na śląskich drogach. No to przenieśmy się jeszcze bardziej na wschód. Jesteśmy w Rzeszowie, z nami Janusz Jaracz. A więc drogi Podkarpacia, drogi prowadzące w turystyczne miejscowości w Bieszczady, ale także te w kierunku granicy z Ukrainą. Zmieniające się warunki jazdy mamy na Podkarpaciu. Przeważają chmury i opady, lokalnie nawet dość mocne, tyle że szybko mijają. A za nimi często pojawia się słońce, ale też na krótko. Jak pewnie wszyscy, czekamy na zapowiadany na poniedziałek i wtorek powrót opadów śniegu. Kto zmienił już opony na letnie, pewnie będzie musiał jechać trochę ostrożniej. Po zmianie czasu dzień dłuższy i powroty z wyjazdów, czy to wypoczynkowych, czy do rodziny, będą, porównując do ubiegłego tygodnia, opóźnione. Stąd na razie nie mamy związanych z tym utrudnień. Na mapach korków widać tylko te przed przejściami granicznymi. Według ostatnich danych na rozpoczęcie odpraw uprawniających do wyjazdu na Ukrainę. W Korczowej kierowcy aut ciężarowych czekają 16 godzin, a w Medyce 5. Na tym drugim przejściu też kolejka autokarów na 2 godziny. I na obu mamy też 4 kolejki aut osobowych. W każdej stoi się godzinę. A dlaczego 2 przejścia, 4 kolejki? Bo przypominam, że osobno są odprawiani jadący w tak zwanych celach turystycznych, a osobno ci, którzy po zakupach w Polsce odbierają podatek. I jeszcze słów kilka o bezpieczeństwie na drogach Podkarpacia. W tej chwili nie ma utrudnień z tym związanych. Ostatnie zanotowane przez policję zdarzenie to Stłuczka w Krośnie na Podkarpackiej. Mieliśmy dziś jeden wypadek. W Łańcucie auto osobowe najechało na tył drugiego, w którym przeważone było niemowlę. Prawidłowo w foteliku, ale karetka zabrała je do szpitala, prawdopodobnie na obserwację. I jeszcze o jednym zderzeniu chciałem powiedzieć. Doszło do niego przed północą na autostradzie A4 w Woli Wielkiej w powiecie dębickim. Jak wstępnie ustalono, bus najechał tam na tył dostawczaka. Oba auta wypadły z jezdni i obrażeń ciała doznało 10 osób, 8 podróżujących busem kierowanym przez 30-letniego Ukraińca i 2 kierowca i pasażer auta dostawczego. A moją uwagę, poza ofiarami oczywiście, przykuła marka dostawczaka. To był Żuk. Kto ostatnio widział Żuka i to na autostradzie? I do tego to wcale nie kierowca naszego szacownego staruszka, czy też stan tego pojazdu doprowadziły do wypadku, bo to w jego tył wjechał kierowca busa. No rzeczywiście, mało tych Żuków, ale czasami się zdarzają. Ach, zdarzają się też tacy kierowcy, którzy w Cinquecento potrafią zaszaleć i załadować tam pół drzewa. 18 minut po godzinie 16 uczulam Państwa na to. Proszę zmienić sobie ustawienia godziny w czasomierzach samochodowych, bo to potem może powodować różne komplikacje. I rzeczywiście chyba słuszny wniosek tutaj wysnuł Janusz przed chwilą, że ze względu na te zmiany czasu wszystko nam się przesunęło tak o godzinę w dół mniej więcej w ten weekend. Czy tak będzie w przyszły weekend? No zobaczymy. Tak czy inaczej, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, proszę dać nam znać. Przekażemy wszystkim 2 2 7 3. Jak na razie nic specjalnego się nie dzieje, jest spokojnie i oby tak dalej. Like Heaven i grupa Fiction Factory. 22 minuty po godzinie 16. Po drodze z trójką, proszę Państwa, na razie mamy w pogodzie powrót zimy. No i to takiej ze śniegiem i mrozem i śliskością. Proszę na siebie uważać, uczulam na te warunki po raz kolejny. No ale wkrótce ma zrobić się cieplej. No już się zrobiło wiosenniej, tylko że na chwilę. No ale te parę dni, mam nadzieję, wytrzymamy, a potem to już wiosna pełną gębą. No i to skłoni nas do pewnej ważnej samochodowej czynności, która wpływa na bezpieczeństwo. Państwo już się zapewnie domyślają, chodzi o zmianę opon na letnie w tym przypadku. Czy to już jest ten moment? Co roku mamy ten problem, no i to nawet dwa razy. Kuba Hanak. Na meteorologicznym horyzoncie widać już temperatury powyżej 15 stopni, zatem wiosna. Im cieplej, tym chętniej weźmiemy się za samochodowe wiosenne porządki. Mycie, odkurzanie, serwis klimatyzacji, ale jest czynność ważniejsza niż spa naszych czterech kółek. To sezonowa wymiana opon. Lada dzień rozpocznie się szturm serwisów oponiarskich. Ale dlaczego w zasadzie zmieniamy te opony? Kiedyś jeździliśmy na D124, dojrzali słuchacze wiedzą, o co chodzi, i nikt nie myślał o zmianie opon. Racja, kiedyś zmieniano opony tylko ze względu na zużycie. Dziś czasy jednak mocno się zmieniły i od mniej więcej 20-25 lat ogromna większość kierowców decyduje się na sezonową zmianę opon. To dobry zwyczaj, bo ani jazda na zimówce w ciepłych porach roku nie jest dobrym pomysłem, ani tym bardziej poruszanie się na oponie letniej w miesiącach zimowych. Opona zimowa, jak sama nazwa wskazuje, została zaprojektowana tak, aby spełniała swoją rolę w zimie. Jest wyprodukowana ze znacznie większej mieszanki, aby pozostać elastyczną w niskich temperaturach, w których opona letnia miałaby mniej więcej konsystencję kamienia. Oczywiście działa to też w drugą stronę, bo opona zimowa w warunkach letnich potrafi przybrać strukturę pianki marshmallow. Jak się Państwo domyślacie, obydwa pomysły są zwyczajnie kiepskie. Kiedy zatem zmiana opon z zimowych na letnie jest bezpiecznym pomysłem? Specjaliści podkreślają, że jeśli średnia dobowa temperatura wzrośnie powyżej 7-10 stopni, należy dokonać zmiany ogumienia. Warto jednak mieć w głowie dwa polskie przysłowia: o marcowym garncu i to o kwietniu, co lato z zimą przeplatać lubi. A co jeśli pozostawimy opony zimowe na kołach, a temperatura mocno wzrośnie? Po pierwsze, zaczną się zużywać w ekspresowym tempie. Miękka guma będzie po prostu zostawać na asfalcie i nasze biedne zimówki mogą nie doczekać kolejnego sezonu. Na pewno wzrośnie też zużycie paliwa. Po drugie, miękka guma i typowy zimowy bieżnik mają zupełnie inną przyczepność, a zatem nasz samochód będzie się prowadzić niepewnie, nerwowo, znacznie wydłuży się też droga hamowania. Po trzecie, miękka zimowa opona będzie się bardziej nagrzewać, co spowoduje wzrost ciśnienia wewnątrz opony, a to może się skończyć nawet jej wystrzałem. Podsumowując powyższe, poruszanie się na zimówkach w wysokich temperaturach nie jest ani bezpieczne, ani ekonomiczne. Moda na kamienne koła przeminęła z erą Flintstone'ów, a pianki marshmallow najlepsze są jednak w spożywczym. No tak, no i te koła rzeczywiście, te opony robią się kamienne, takie jak one się już raz tam nadtopią, te zimówki na tym gorącym asfalcie, to potem już no, nic z nich nie będzie, tak mówi mój pan wulkanizator. No i właśnie to jest chyba odpowiedź na pytania tych wszystkich zapobiegliwych, którzy nie chcą ustawiać się w kolejkach do warsztatów wulkanizacyjnych, kiedy przyjdzie pora, no i kombinują z wymianą opony, no na przykład już teraz. To też nie jest dobry pomysł. Po drodze z trójką, 26 minut po godzinie 16. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Demosong i Daria Zawiałow. Jeszcze pół minuty i będzie 16:30. Po drodze z trójką. I kolejny raport z regionu przed nami. Tym razem przenosimy się do Wielkopolski, a więc zapowiadana już wcześniej pomyłkowa autostrada A2, ale także obwodnica Poznania, drogi prowadzące w kierunku naszej zachodniej granicy. Sytuację w regionie monitoruje dla Państwa Adam Sołtysiak. Dziś, podobnie jak wczoraj, raczej zmienne warunki do jazdy. Raz świeci słońce, za chwilę pada deszcz, wczoraj padał nawet grad, a więc te warunki do jazdy zmieniają się dynamicznie. No i tutaj przy okazji wspomnę o problemie ze światłami do jazdy dziennej. Gdy zmienia się pogoda, gdy zaczyna padać deszcz, automaty w samochodach nie zawsze przełączają na tryb świateł mijania. A to ważne, bo gdy mamy włączone światła do jazdy dziennej, tył naszego samochodu jest nieoświetlony, no i w ulewie przy szybkiej jeździe, na przykład autostradą, jesteśmy po prostu niewidoczni, a więc jeśli pada, gdy warunki do jazdy pogorszą się, sprawdźmy, czy automat w naszym aucie przełączył na tryb świateł mijania. Będziemy wtedy zdecydowanie lepiej widoczni na drodze. To tyle, jeśli chodzi o pogodę. Jeśli chodzi o utrudnienia, to na szczęście od samego rana w Wielkopolsce jest spokojnie. Na głównych drogach bez utrudnień dobrze wygląda najważniejsza droga w Wielkopolsce, czyli autostrada A2 Poznań-Świecko i Poznań-Warszawa. Tutaj oczywiście większy ruch w stronę Świecka. Sporo ciężarówek jedzie w stronę granicy. No i tak będzie przez najbliższe godziny. Bez utrudnień na S5 z Poznania do Wrocławia i na S5 Poznań-Gniezno-Bydgoszcz. Tutaj również spokojnie, bez problemów na Krajowej 11 z Poznania w kierunku Katowic. Tutaj ważna informacja, dziś bez remontowych utrudnień w Nowym Mieście nad Wartą. To odcinek między Środą Wielkopolską a Jarocinem. W tygodniu trwają tam przygotowania do przebudowy drogi, no i tworzą się korki, ale dziś przejechać można szybko i sprawnie. Korki są za to na drodze z Obornik w stronę Wałcza. To droga wojewódzka 178, to alternatywa do Krajowej 11 Poznań-Piła, no i tutaj pod Obornikami mamy od jakiegoś czasu remont, czynny jest tylko jeden pas i od rana do wieczora 7 dni w tygodniu tworzą się niestety korki. A więc jednak mimo tej zmiany czasu, mimo tego, że zdecydowaliśmy się w wielu przypadkach opóźnić nasz wyjazd, opóźnić powrót, sytuacja wygląda w ten sposób, że są takie miejsca, w których ten ruch już gęstnieje, już zaczęły tworzyć pierwsze korki, tak więc tego popołudnia ich na pewno nie unikniemy. Może będą one o godzinę przesunięte w czasie, ale pewne jest, że będą. Sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the blue. Small boat made of China, it's going nowhere. Crowded House, Weather With You. Po drodze z trójką, 24 minuty dzielą nas od godziny 17. Proszę Państwa, temat, którego jeszcze chyba nie poruszaliśmy w naszych niedzielnych, popołudniowych spotkaniach. Oczy kierowcy. Dlaczego trzeba uważać na wzrok? Nie tylko o zmierzchu czy brzasku, ale w ogóle na co dzień. Jak wpływa na nasze spojrzenie, na nasz wzrok kwestia zmęczenia? Jak wpływa na to kwestia okularów? Jak używać osłon przeciwsłonecznych? Wszystko to są ważne tematy, ważne pytania. Wiktoria Jurczewska postanowiła zebrać na nie odpowiedzi. Wzrok to najważniejszy zmysł kierowcy. W codziennym natłoku spraw i pośpiechu możemy zapomnieć, jak ogromny wpływ ma na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Nasze oczy to swego rodzaju superbohaterowie ogarniające niebywałą liczbę rzeczy dookoła w jednej chwili. Jakie zadanie ma nasz wzrok za kierownicą? Jak się okazuje, nie jedno i nawet nie trzy. Justyna Natter, optometrystka. Oczy kierowców mają dosyć trudne zadanie do wykonania, bo nie tylko muszą dobrze i wyraźnie widzieć to, co w oddali, to, co znajduje się przed samochodem na drodze, ale muszą również kontrolować wszystkie pozostałe strony, równoległe i przeciwległe pasy ruchu i również w międzyczasie zerkać w lusterka i na wyświetlacze znajdujące się w samochodzie. Więc nam jako kierowcom może się wydawać, że te czynności wzrokowe są oczywiste i proste. Wcale tak nie jest. Wystarczy tak naprawdę, że zastanowimy się, na ile różnych odległości nasze oczy muszą zwracać uwagę podczas jazdy. No i pamiętamy, że każda zmiana odległości, na jaką patrzymy, jest mniejszym lub większym wysiłkiem dla naszego układu wzrokowego. Nasze oczy, mimo że tak wszechstronne, mają swoje słabe strony. Człowiek niekreto zmierzchu widzi słabiej, choć to nie jedyne warunki, które nie sprzyjają dobremu widzeniu i obciążają nasz wzrok podczas jazdy samochodem. Tak naprawdę różnica nie pojawia się tylko biorąc pod uwagę dzień i noc. Na nasze widzenie wpływa każda zmiana oświetlenia, więc również zmiana pogody i warunków jazdy. Tych warunków jest naprawdę dużo, bo może być przecież tak, że pogoda za dnia pozornie jest ładna, ale z perspektywy kierowcy może być już problem w postaci zbyt silnego nasłonecznienia, czyli po prostu rażącego w oczy słońca. Wtedy bezwzględnie należy korzystać z odpowiednich okularów przeciwsłonecznych. Może być z kolei tak, że w ciągu dnia popada deszcz i nawierzchnia będzie mokra, no i wtedy zaczną się od niej odbijać promienie słońca, które również będą bardzo uciążliwe dla oczu kierowcy, dla wzroku. I w tym przypadku dobrze sprawdza się polaryzacja. Z tym, że z polaryzacją czasami jest ten problem, że utrudnia ona spoglądanie na wyświetlacze znajdujące się w aucie, bo po prostu w okularach z polaryzacją czasami nie widać, co się na tych wyświetlaczach znajduje. Natomiast jeśli chodzi o odblaski, odbicia właśnie od nawet mokrej powierzchni, czy od każdej innej, to po prostu polaryzacja bardzo ułatwia, bo odbicia też potrafią razić w oczy. Słońce czy zmienna pogoda to warunki niepomagające naszym oczom za kierownicą, szczególnie, że nasz wzrok ma mnóstwo pracy podczas jazdy. Jak zatem dbać o oczy, byśmy widzieli jak należy? Przede wszystkim zadbać o odpowiednią ochronę. Jeśli nasze oczy wymagają jakiejś korekcji występującej wady wzroku, koniecznie musimy o niej pamiętać. Czy to w postaci okularów, czy soczewek kontaktowych, żeby pamiętać o tym, jaki zapis na ten temat mamy w dokumencie prawa jazdy. Trzeba to koniecznie sprawdzić, bo za to mogą być mandaty. Policjant nie sprawdza, czy mamy na oczach soczewki. Zresztą nie mamy możliwości korzystania z soczewek, jeśli nie ma tego zapisu w dokumencie. Sprawa oczywista, czyli okulary przeciwsłoneczne. Warto zawsze je mieć w samochodzie, dlatego że okulary przeciwsłoneczne chronią nas przed rażącym słońcem. Patrzę na kierowców właśnie takich pomarszczonych, mrużących oczy, bo na przykład jest bardzo silne światło z rana. Słońce jest typowo prosto w twarz, prosto w oczy i zawsze współczuję kierowcom, na których patrzę i widzę, że właśnie tych okularów nie mają, to naprawdę chowanie się za te przesłony, które można sobie spuścić z góry, żeby właśnie nas nie raziło, to jest zdecydowanie za mało. Słońce potrafi być bardzo ostre, w związku z czym okulary przeciwsłoneczne to jest must have każdego kierowcy. Nasz organizm, a szczególnie wzrok, powinien być odpowiednio przygotowany do jazdy, by był naszym sprzymierzeńcem, a nie przeszkodą. No i przede wszystkim chyba warto podkreślić, proszę Państwa, bo do tego jakoś tak podchodzimy lekceważąco. Z wiekiem nasz wzrok się pogarsza. To jest normalna sprawa, nie uciekniemy od tego, takie rzeczy się dzieją, są zupełnie naturalne, dlatego warto przynajmniej od czasu do czasu ten wzrok zbadać. Wiktoria Jurczewska zebrała dla Państwa wszystkie te odpowiedzi na jakże istotne dla nas kierowców pytania. Signal in the distance to whom? coś dla pieszych, bo tytuł tego nagrania to Walk, czyli idź, spaceruj. Informacja Foo Fighters. Równo kwadrans dzieli nas od godziny 17. Po drodze z Trójką w naszej audycji przenosimy się teraz do Małopolski, bo tylko ten region został nam już do omówienia. Kuba Hanak i sytuacja na drogach regionu Małopolska to, jak wiadomo, główna brama w Tatry dla wszystkich wyjeżdżających na weekendy w góry do Zakopanego i okolicznych miejscowości. Witaj. Dzień dobry Państwu z Małopolski. Tak, ta brama do niebios górskich rzeczywiście przez Małopolskę, czy w Małopolsce jest zbudowana. Na szczęście w Małopolsce jest zbudowanych też dużo nowych dróg i dzisiaj na tych drogach było naprawdę bezpiecznie. Nie ma większych utrudnień, nie ma większych korków i nawet centrum Krakowa dzisiaj jest wolne od jakichś większych zatorów, no bo pogoda dzisiaj w Małopolsce, a przynajmniej w Krakowie, niezbyt ciekawa. Było słońce, był deszcz, były nawet ulewy. Mało tego, sam osobiście słyszałem dzisiaj dwa grzmoty, więc jakaś burza też Małopolskę odwiedziła. Najgorsze podobno czeka nas w nocy, jutro i we wtorek. Także uważajcie Państwo na drogach, jeżeli gdzieś wybieracie się dzisiejszego wieczora, bo zacznie się od ulewnego deszczu, a skończy się na dosyć sporej ilości śniegu, bo może napadać w Małopolsce nawet do 5 centymetrów, a w rejonach podgórskich nawet do 10 centymetrów świeżego śniegu. Jak wiemy, niektórzy już powymieniali opony na letnie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie będę tego oceniał. Natomiast jeżeli już powymienialiście Państwo opony na letnie, tym bardziej uważajcie na drogach. Większych zdarzeń dzisiaj nie było. Było kilka kolizji w Małopolsce, ale opowiem Państwu zdarzenie, o którym powiedzieli mi policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie. Dostali zgłoszenie dzisiaj o zderzeniu z dzikiem. Kilka osób dzwoniło, że dzik jest ranny, że dzik wymaga pomocy. W momencie, kiedy pojawiły się służby na miejscu, po dziku nie było śladu. Także kolejny raz okazuje się, że dzik twardszy jest niż samochód. Uważajcie Państwo na zwierzęta, bo one też się obudziły. Wiosna puka do drzwi, zima puka do drzwi, to wszystko się miesza. Zwierzęta też są troszeczkę oszołomione, więc mogą biegać po drogach. Uważajcie Państwo na siebie, a ja życzę z Krakowa szerokiej drogi. Życzył Kuba Hanak. Ja myślałem, Kuba, że zakończysz puentą, że dzik jest dziki. No ale tak czy inaczej, jeśli nie ty, to ja. Dzik jest dziki, proszę Państwa, i różne inne zwierzęta też mogą się trafić, bo one się właśnie budzą z tego zimowego snu. Także proszę dodatkowo na tych leśnych duktach uważać na tę zwierzynę świeżo obudzoną. No i proszę uważać, dzisiaj po raz kolejny uczulamy Państwa na zmieniające się warunki atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w tej sprawie ostrzeżenia. Będzie w wielu miejscach Polski i na północy, i na południu bardzo ślisko. Zapraszamy na premierę szklanych butelek. Nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. Liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź. Ja pójdę gdzie. Po drodze z Trójką, niedzielna audycja popołudniowa. 9 minut dzieli nas od godziny 17. W studiu Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Panie Tomku, omawialiśmy tydzień temu tramwaje i torowiska i kwestie pierwszeństwa, dochodząc zgodnie do wniosku, że zdecydowanie odradzamy siłowanie się z tramwajem. To na pewno zakończy się naszą przegraną. Ale zadzwonił do nas słuchacz, no i powiedział, ale przecież na rondzie jest inaczej. O, drodzy Państwo, ruch okrężny. Zacznijmy od rond klasycznych. Brak sygnalizacji świetlnej, rondo jest okrągłe. Według polskiego prawa na drodze publicznej skrzyżowanie o ruchu okrężnym musi być dodatkowo oznakowane znakiem ustąp dla każdego wjeżdżającego. Jeżeli Państwo byli na zachodzie, jeździli po krajach Beneluxu, po Francji, po Hiszpanii, na pewno Państwo spotkali ronda równorzędne, gdzie mamy znak ruch okrężny, który określa, że jeździmy wokół wyspy i nie wolno pojechać w lewo przed wyspą, bo wtedy byśmy pojechali pod prąd, ale nie ma znaku ustąp. W krajach Europy Zachodniej na rondzie równorzędnym pierwszeństwo ma ten, kto na to rondo wjeżdża. U nas takie przypadki spotyka się sporadycznie i tylko na drogach niepublicznych, na drogach wewnętrznych, na przykład na osiedlach. Na drodze publicznej w Polsce skrzyżowanie o ruchu okrężnym musi być zgodnie z rozporządzeniem wyposażone w znak ustąp dla każdego, kto wjeżdża, dzięki czemu ten, kto na tym rondzie jest, ma pierwszeństwo tak długo, jak jeździ wokół wyspy. Dotyczy to każdego, kto dojeżdża do skrzyżowania, również dotyczy to motorniczych kierujących tramwajami, którzy mają tak samo znak ustąp przed wjazdem na rondo, jak każdy inny pojazd. Natomiast jak już my jesteśmy na rondzie, jesteśmy przy wyspie i przez tę wyspę tramwaj przejeżdża i z ronda chce zjechać, to my jego przepuszczamy. On wtedy ma pierwszeństwo. Podsumowując, tramwaj, który zjeżdża z klasycznego skrzyżowania o ruchu okrężnym, ma pierwszeństwo przed tymi, którzy wokół wyspy jeżdżą, ale gdy tego do ronda dojeżdża, ma się stosować do znaku ustąp tak samo jak wszyscy inni, a to nie jest powszechne zachowanie wśród motorniczych. Kochani, jeżeli nie wiemy, to lepiej przepuścić, lepiej utrudnić komuś ruch na 20 sekund i nawet dać się odtrąbić, niż spowodować kolizję i zablokować skrzyżowanie komuś na 2 godziny, aż służby po nas posprzątają. Mm-hmm. No to dobrze, to ja się powtórzę z puentą sprzed tygodnia. Lepiej puścić, proszę Państwa. Tramwaj nie bez powodu zwany bywa przecież przecinakiem. Puścić w każdej sytuacji, nie tylko na rondzie. Dziękuję bardzo. Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia nauki jazdy. I my też już dziękujemy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Życzymy szerokości i uprzejmości. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel, Witold Lazar. To była niedzielna, popołudniowa audycja motoryzacyjna po drodze z Trójką. Nie zostawiamy Państwa samych. Trójkowe radionawigatory w naszym programie co godzinę. Make a one man weep, make another man sing. Yeah.